Evelina. Solo baby singa in sotto. Mona mama talanga mala muzambe ikamboni niyo komona mama nadengela kondie nadengela zuluki nadengela kondie nadengela zuluki olingwe katenga inzoto mama luka mwaye uo olingwe katenga inzoto Luka moye oh Oma nangomba bakutana kateo Bato bakutana kayo yo Oma nangomba bakutana kateo Bato bakutana kaya ye Salima inini ma Bongina zuate mama yo yo yo Natuna Thank you.